realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 5 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prace nowego Sejmu ruszają za 8 dni. Pytanie, czy z rotacyjnym marszałkiem. Alarm na lotnisku w Hamburgu. Trwają negocjacje z mężczyzną, który wtargnął na pas startowy. Wszystkie loty odwołano. Iga Świątek ma szansę wrócić na fotel liderki światowego rankingu. Już za 8 dni pracę rozpocznie nowy Sejm. Pytanie, czy nowością tej kadencji będzie rotacyjny marszałek Sejmu. Na antenie Trójki Olga Semeniuk-Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że ze względu na różnice interesów możliwych koalicjantów wprowadzenie rotacyjnego marszałka nie zagwarantuje stabilności. Ja nie będę tego nazywała rotacyjnością, ale zmiennością, a dzisiaj Polska potrzebuje stabilności, stabilizacji i z tej koalicji wyłania się taki głos rozsądku ze strony PSL-u. Oczywistym jest, że ze względu na to, że jest bardzo dużo frakcji w tej koalicji, to trudno jest tutaj dopatrzeć się czegoś, co będzie jednolitością i stabilnością. Poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna podkreślił, że w przypadku zawarcia koalicji nie będzie kłótni o stanowiska. Gość Trójki zaznaczył, że dotyczy to także urzędu marszałka Sejmu. My się od początku tej kadencji na coś umawiamy. Tu nie będzie jakichś tam podchodów, walki o stanowiska. My jasno mówimy, dogadujemy się na taki program, dogadujemy się na podział pewnej odpowiedzialności wspólnej za państwo i również dotyczy to parlamentu. Projekt zakłada zmianę marszałka Sejmu po 2 latach, czyli w połowie kadencji. Alarm na lotnisku w Hamburgu. Ruch samolotów został wstrzymany po tym, jak na płytę wjechał samochodem mężczyzna i zatrzymał się na pasie startowym. W samochodzie jest 4-letnią córką, którą chciał wywieźć do Turcji. Policja prowadzi negocjacje z mężczyzną. Na miejscu jest tłumacz z języka tureckiego. Mundurowi nie potwierdzają wcześniejszych informacji, że kierowca był uzbrojony i oddał strzały. Władze lotniska w Hamburgu informują, że wszystkie loty zaplanowane na dziś zostały odwołane. Izraelska armia zaciska pierścień wokół Gazy. Zbombardowano ponad 2,5 tysiąca celów w wyniku jednego z ataków. Według Hamasu zginęło ponad 60 izraelskich zakładników. Władze Arabii Saudyjskiej odwołały zaplanowaną na najbliższe dni wizytę czeskiego ministra przemysłu. Media informują, że na decyzję wpłynęły składane przez czeskich polityków deklaracje poparcia Izraela. Z Pragi Wojciech Stobba. Józef Sikela miał rozmawiać z saudyjskim ministrem energetyki między innymi o dostawach ropy, która mogłaby zastąpić surowiec z Rosji. Ale rozmowy zostały odwołane przez stronę saudyjską bez wyznaczenia nowego terminu. Portal Seznam Sprawy napisał, że zaważyły na tym ostatnie wypowiedzi czeskich polityków, w tym wystąpienie premiera Petra Fiali na demonstracji poparcia dla Izraela, podczas której minister Józef Sikela sfotografował się z izraelską flagą. Jako przykład podano też wezwanie minister obrony do wystąpienia Czech z ONZ. Jana Czernochowa zareagowała w ten sposób na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego, w której nie potwierdzono prawa Izraela do samoobrony. Czeski portal przypomniał, że Saudyjczycy występują przeciwko izraelskiej operacji lądowej w Strefie Gazy i opowiadają się za utworzeniem państwa palestyńskiego. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Po słynnym krążowniku Moskwa tym razem na dno poszedł jeden z najnowocześniejszych okrętów floty czarnomorskiej. Ukraińscy piloci dokonali udanego ataku na zakłady stoczniowe w Kerczu na Krymie, gdzie stacjonowała jednostka. Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy potwierdził zatopienie okrętu, który mógł mieć na uzbrojeniu rakiety manewrujące Kalibr. Już po raz 12 przez cały listopad bezpłatnie można zwiedzać rezydencje królewskie w całej Polsce. W tegorocznej akcji Darmowy Listopad bierze udział m.in. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Tegoroczną atrakcją jest wystawa zatytułowana Janusz Kamocki, Sandomierzanin, patriota, etnograf. Mówi dyrektor Muzeum Mikołaj Getka-Kenning. Która właściwie jest takim powrotem do czasów sandomierskiego ziemiaństwa z okresu międzywojennego. A my te dzieje pokazujemy przez pryzmat jednej osoby, czyli naszego zasłużonego darczyńcy, który również był muzealnikiem, bardzo zasłużonym na rzecz badań nad kulturami dalekowschodnimi. Natomiast druga wystawa jest związana z obchodami rocznicy Powstania Styczniowego. Jest to Moda w służbie wolności. Poświęcona jest takiej kobiecej perspektywie związanej z działaniami niepodległościowymi w okresie Powstania Styczniowego, czyli przede wszystkim żałobie narodowej. W ubiegłym roku podczas darmowego listopada zamek w Sandomierzu odwiedziło blisko 10 tysięcy osób. W akcji uczestniczą najbardziej prestiżowe rezydencje królewskie, takie jak Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie czy Muzeum Łazienki Królewskie.

I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is. I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the prawie 13 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu w niedzielne przedpołudnie. Zapraszam serdecznie. Najbliższe 3 godziny w Trójce Kafe spędzimy wspólnie. No, jak to w tej audycji bywa, kawę proszę sobie we własnym zakresie, a do kawy my dziś proponujemy, no, będę Państwu opowiadał bajki, choć mam nadzieję, że nie potraktują Państwo tego jak dziecinadę. Już tłumaczę dlaczego. Mamy 5 dzień listopada, to jest Dzień Postaci z Bajek. I to międzynarodowy. A dlaczego międzynarodowy? No, bo dziś jest rocznica urodzin Walta Disneya. Więc chciałbym Państwa dziś zaprosić do takiej, no, rozmowy, może trochę wspominek, jakie bajki Państwo wspominają, pamiętają, lubią najbardziej, jakie postaci z bajek są Państwu najbliższe. Walt Disney, czy może nasz rodzimy semafor, Bolek i Lorek, Reksio, czy inne tego typu produkcje. Oczywiście nie zamykamy się wyłącznie na bajki telewizyjne, czy też filmowe, przecież jest tyle fantastycznych postaci również z literatury. Zapraszam serdecznie, tu Tomasz Miara, więc o wszystko, co bajek dotyczy, zachęcam do dzwonienia do nas 22 i 7 trójek, a ja postaram się też trochę takich muzycznych nawiązań do bajkowych czy też filmowych nawiązań trochę znaleźć. O, na przykład, czy pamiętają Państwo taki oto film? Afraid of no ghosts. Program Trzeci Polskiego Radia.

Jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów oni tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś bawi cię labiryncia. Palimy się, powoli kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma nic, jest gaz i dym, a na ulicę jest bulia. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie ma już wyjścia. I na raz wszystkie gwiazdy splędną. I na raz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Trójka Cafe, państwa ulubione postaci z bajek to, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. No mam nadzieję, że dziś zabieram państwa w taką sentymentalną podróż. Ja pamiętam jeszcze Gąskę Balbinkę. Rysunkowe takie to było, plansze takie były przedstawiane. No oczywiście Jacek i Agatka, później Beksio, Misiu Szatek. Najważniejsze to nie zapominać o wewnętrznym dziecku, które ciągle w nas tkwi. Państwa ulubione postaci z bajek. I proszę nie ograniczać się tylko do tego, co pokazywał nam telewizor. Przecież w literaturze też jest wiele fantastycznych postaci, do których warto nawiązywać. I 22 i 7 trójek. Tu pod tym numerem telefonu czekamy na państwa opowieści. No to teraz muzyka z filmu Król Lew. Can You Feel the Love Tonight? Piosenka ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu, skomponowana, wykonana przez Eltona Johna. Oscar w kategorii najlepsza oryginalna piosenka filmowa w 1994 roku. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be. And can you feel the love tonight? It is where we all

nie sypiały już ze sobą jakiś czas. Byle jak kochałem cię. I choć świat wydawał się być nasz, przez setki gromkich brak nie było to pisane na choć miałem przestać pić, a kina grać twój film, nie było to. Mówiłaś mi i miałaś rację w tym, że dobrego nas nie czeka nic. Czy Cortezowi pisane jest wyższe niż 14 miejsce w liście przebojów trójki? Nie było to pisane nam, aktualnie miejsce 14, to tutaj w zestawieniu debiutuje ta nowa piosenka artysty. 83. notowanie listy czeka na Państwa na stronie lptpolskieradio.pl. Zachęcam do zapoznania się z 20, a może już i do zagłosowania i wybrania swoich faworytów do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Dziś natomiast mamy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Państwa ulubione to... Ja w sprawie bajek, tylko jest jeden problem, bo ja nie pamiętam nazwy tej bajki i produkcji. Pamiętam, że w piątki o 19 była taka bajka jakby cieni z hinduskich motywów. Kapitalne to było. To były takie cienie, takie jakby bezobrazowe postaci, no. Wzorowane na baśni z Tysiąca i Jednej Nocy lub z hinduskich opowieści. A może słuchacze poratują? Jeżeli tak, to prosimy o telefony 227-3. Oczywiście w sprawie każdych innych postaci z bajek, które Państwo lubią, cenią, pamiętają, wspominają, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. I See Fire. Pamiętają Państwo ten fantastyczny przebój Eda Sheerana? A to jest ciekawa historia, bo piosenka została zamówiona specjalnie na ścieżkę dźwiękową do filmu Hobbit Pustkowie Smoga w 2013 roku. Ponoć sam Peter Jackson poprosił Eda Sheerana, żeby skomponował piosenkę do tego filmu na prośbę swojej córki Katie. Oj, ktoś tu chyba jest fanem Eda Sheerana. Trafił idealnie, bo Sheeran deklaruje, że przez całe życie jest oddany powieści Tolkiena. Thank you.

świat. Skąd ludzki plan? W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli śpiech? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Na słuchaczy zawsze można liczyć, dziś w sprawie bajek. Słuchacz mówił o tej bajce cieni. To były opowieści drzewa sandałowego. Tak jak ten pan mówił, bardzo fantastycznie, takie cienie i ta muzyka. Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź. No rzeczywiście, tak fantastycznie, tak dokładnie było. Dziś mamy Dzień Postaci z Bajek, 5 dzień listopada. To jest rocznica urodzin Walta Disneya. Jakie postaci z bajek państwo lubią, cenią, pamiętają, wspominają? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. To co, kolejny motyw przewodni z disneyowskiej produkcji. Tym razem Tarzan, a piosenkę zaśpiewał Phil Collins. Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. No.